ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् उद्गीत ब्राह्मण के अष्टम कंडिका तक विचार हो गया है, आगे नवम कंडिका के भी भाष्य हो गया था। टीका में शंका है, प्राण से शुद्धत्वाद व्यापकत्वाच उपास्यत्वम उक्तम। पूर्व कंडिका में कहा प्राण शुद्ध है और व्यापक है। देखो यत्र यत्र इंद्रियत्वम बाघादि तत्र तत्र प्राण, जहां जहां बाघादि होंगे वहां प्राण होंगे, किंतु यत्र यत्र प्राण तत्र तत्र बाघादि नास्ति। माने जिस जिस में प्राण है वहां सर्वत्र बाघ आदि नहीं होते, बाघ आदि के अभाव में भी प्राण रहता है। प्राण व्यापक है, व्याप्य है, माने सर्वत्र व्याप्त है, सभी इंद्रियों में प्राण के बिना काम नहीं कर सकते, व्यापक है। ये जो कहा प्राण से शुद्धत्वात्, प्राण शुद्ध है, अन्य इंद्रिया अपने अपने विषयों के आसक्ति से भेदित हैं, अशुद्ध हैं, किंतु प्राण शुद्ध है, शुद्ध होने से और व्यापकत्वात् सभी इंद्रियों के में उसकी व्यापकता है, इसलिए उपास्यत्वम उक्तम। पूर्व कंडिका में प्राण की उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहा, प्राण उपास्य है ऐसा कहा। तस्य शुद्धत्वम बाघादिवत असिद्धम, तस्य जो शुद्ध कहा प्राण को, प्राण को शुद्ध कहा, जैसे बाघादि अशुद्ध हैं प्राण भी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं। यदि शुद्ध होता व्यापक तो है, यदि शुद्ध होता व्यापक होता तब तो उपास्य होता, किंतु शुद्धि वहां असिद्ध है। प्राण में जो शुद्धि कहा आपने वह असिद्ध है, शुद्धि नहीं है। क्यों? सब पृष्ठ पृष्ठवत है, वो सबको छूने वाले को छूने वाला भी अशुद्ध होता है, प्राण ऐसा है। क्यों? बाघ आदि के साथ उसका संबंध है और बाघ आदि पाप से वेदित हैं, आसंग दिन पाप से वेदित हैं, तो अशुद्ध हैं, अशुद्ध को छूने वाला भी अशुद्ध ही होगा। इस तरह से प्राण भी अशुद्ध है, ये पूर्वादि यह कहना चाह रहा है। संकटे श्यान मतम प्राण से विशुद्धि असिद्ध है। यदि उपास्य व्यापकत्व हो शुद्धत्व हो तो प्राण उपास्य होता, किंतु प्राण से विशुद्धि असिद्ध है, प्राण में विशुद्धि असिद्ध है, पूर्वादि ने शंका की। टीका में शंकाम आक्षिप्त समाधत्ते, शंका के आक्षेप करके समाधान देते सिद्धांति, माने शंका का खंडन करके सिद्धांति उत्तर देते, समाधान देते हैं। नौ नंबर की टिप्पणी शंकाम के ऊपर, संकाम आक्षेप समाधत्ते इति, प्राण से विशुद्धत्व अभाव संकाम। पूर्वादि ने कहा क्या शंका की थी, प्राण में विशुद्धत्व नहीं है, इस शंका को आक्षेप करके वह निरस्य, आक्षिप्त माने निरस्य, उस शंका को खंडन करके शंकाया असंभाव्यत्व उद्भाव्य इति आवत, माने शंका जो है असंभाव है, शंका करने युक्ति संगत नहीं है, प्राण शुद्ध है, ऐसे उसका उद्भावन करके समाधत्ते कहा। उक्त शंकाम उपवादित पूर्वादि, उसी शंका को पूर्वादि ने कहा, इसका कहा समाधत्ते सिद्धांति समाधान देते हैं, ननु करके सिद्धांत कहा, ननु परिहृतम एतद् बाघादि नाम कल्याण बदनादि आसंगवत प्राणस्य आसंगास्पदत्वा भावे न। जैसे बाघादि हमने पहले कह दिया है बात कि बाघादि इंद्रिय में कल्याण बदन की आसक्ति है, सुंदर वर्णोच्चारण करने वाली तो मैं हूं, ऐसी आसक्ति है इसमें, माने वर्णोच्चारण का फल तो सबको मिलेगा, सुख सबको मिलेगा, किंतु वर्ण उच्चारण करने की कला मेरे में ही है, ऐसे जो वाणी में आसक्ति है, इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों में अपने में जो क्रिया के प्रति आसक्ति है, तो ननु सिद्धांत कहते परिहृतम ये तदि, हमने खंडन कर दिया पहले ही, बाघादि नाम कल्याण बदनादि आसंगवत, जैसे बाघादि में कल्याण बदनादि अपने अपने क्रिया में आसक्ति है, उस प्रकार प्राणस्य आसंगास्पदत्व भावेन, प्राण में आसक्ति के आस्पद का अभाव है, आश्रय नहीं होता प्राण, किसी विषय में आसक्ति नहीं, इसके द्वारा हमने उत्तर दे दिया प्राण शुद्ध है। तो सिद्धांत पूर्वादि बोलेगा बाढ़ ठीक है आपका कहना, किंतु आंगिरसत्वेन, अंगों का सार बोला ना प्राण को, क्या बोला अंगों का सार बोला, बाघ आदि का आत्मा बोला उसको, सार बने आत्मस्वरूप कहा, तो आंगिरसत्वेन प्राण आंगिरस होने से बाघादि नाम आत्मत्व उक्त्या, आंगिरस होने से बाघादि का आत्मा कहा था, स्वरूप कहा था प्राण को पूर्व में, आत्मतुक्त्या बागादि द्वारेण सव पृष्टि तत्पृष्टेरिव, जैसे बागादि के द्वारा प्राण भी अशुद्ध हो जाता है। कैसे? सव पृष्टि तत्पृष्टेरिव, सबको छूने वाला व्यक्ति का पर्श, सबको पर्श करने वाले को पर्श करने वाला भी अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पाप से भेदित है, सबके समान है पाप, तो उससे संपर्क में है बागादि, उसके संपर्क में प्राण, इसलिए वो भी अशुद्ध है। व्यापकत्व और शुद्धत्व दोनों होता तो प्राण उपास्य होता, किंतु शुद्धत्व नहीं है, शुद्धि गुण नहीं है, ये पूर्वादि संकेत है कहा ऐसा। इस शुद्धता इति संकेत इत्यतः, ऐसा अशुद्धता इति संकेत इत्याह, ऐसा संघ पूर्वादि के अंदर सिद्धांति बोलते हैं आगे। ठीक है, देखना सवेन पृष्टि, सवेन पृष्टि यस्य, बहुव्री समास करना, सबसे सबके द्वारा पर्श है जिसमें बागादि में, वो जो पापमा संग रूपी जो सबके समान है, वो सबके समान है पाप की आसक्ति, उससे बागादि अशुद्ध है। सवेन पृष्टि यस्य, सबके द्वारा पर्श है जिसका बहुव्री यस्य अस्ति, तेन पृष्ठ, उस सब पृष्टि व्यक्ति के द्वारा जो पृष्ठ होगा पर्श किया हुआ अपर दूसरा होगा, तस्य अशुद्ध, तस्य अशुद्धतावत, जैसे उस व्यक्ति में भी अशुद्धता आ जाती है, सबको पर्श करने वाले को, पर्श करने वाले को भी अशुद्धता आ जाती है। ठीक इसी प्रकार ये दृष्टांत हो गया, अशुद्ध भागादि संबंधात अशुद्धत्व आशंका प्राणस्य उनमी सती, अशुद्धत्व भागादि के साथ संबंध होने से अशुद्धत्व की आशंका प्राण में उनमी सती खड़ी हो जाती है, शंका कहा जाती है शंका, ये पूर्वादि का कहना है। सिद्धांत कहते हैं तात्पर्यम दर्शयम्, इसके तात्पर्य दिखाते हुए उत्तर वाक्यम उत्तरत्वेर अवतारयति, आगे का जो वाक्य होगा उसको उत्तर रूप से अवतरण करते हैं सिद्धांत, ये बोलना चाहते हैं। दस नंबर की टिप्पणी में कहते हैं उत्तर वाक्यम नवम कंडिका रूप, नवम कंडिका भी जो आने वाली है, कल पाठ हो गया था जी, नवम कंडिका रूपम उत्तर वाक्यम उक्त शंका समाधान धानत्व दर्शयति, उक्त संख्या की पूर्वोक्त संख्या की जो प्राण में अशुद्धि संख्या है उसको समाधान रूप से नवम कंडिका को दिखाते हैं। नवम कंडिका क्या कहा? सावा ये सा देवता दूर नाम कहा, इसका नाम दूर है, क्यों दूर कहा? मृत्यु इससे दूर है, इसके पास मृत्यु आसक्ति रूप में मृत्यु नहीं, आसक्ति इससे दूर है, तो कैसे वहां पर बागादि के अशुद्ध होने से प्राण में कैसे आए? ये तो दूर नाम वाला है, मृत्यु से पर्श नहीं हो सकता इसमें, ये शुद्ध है, ये कहना है। ये कहा आह इत्यादि, कहा आह सिद्धांति कहते हैं शुद्ध एव प्राण, प्राण शुद्ध है, क्यों? कुतः प्रश्न हो गया, कैसे शुद्ध है? बागादि के द्वारा सब पृष्टि के वे भी पृष्ठ करने वाला भी जैसे अशुद्ध होता है, बागादि अशुद्ध है, पाप के द्वारा वेदित है, ये आसक्ति रूप पाप है, उसके साथ प्राण का संबंध है बागादि के साथ, अशुद्ध ही होगा, कुतः कैसे शुद्ध है प्राण? प्रश्न आया तो उत्तर देते सावा ऐसा देवता दूर नाम, ये मंत्र के प्रतीक है, नम पंडिका का प्रतीक दे दिया, सावा ऐसा देवता दूर नाम, ये मूल का प्रतीक है ये यम। अच्छा ठीक है, देखना ननु अत्र प्राणो नोच्यते स्त्रीलिंग है ना अर्थांतर उक्ति प्रतीत है इतिहास। पूर्वादि कहता महाराज सावा ऐसा देवता है क्या स्त्रीलिंग में, ऐसा देवता सा ऐसा देवता स्त्रीलिंग के द्वारा प्रयुक्त है, सा पुलिंग में होता तो सब बोलना चाहिए, इसलिए आप प्राण को नहीं कहा जाता नव पंडिका के द्वारा, क्यों? प्राण तो पुलिंग वाचक शब्द है और यहां स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है शब्द, सावा ऐसा देवता ऐसा बोला हुआ है, तो प्राण का कथन नहीं करेगा ये दूर नाम वाला जो होता है, सावा ऐसा दूर नाम और कोई देवता का नाम है यहाँ, प्राण का नाम नहीं, क्यों? प्राण शब्द पुलिंग में होता है और यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, ये पूर्वादि की शंका है। ननु अत्र माने अस्मिन कंडिकायाम, ये जो कंडिका है नवम कंडिका, अत्र चार की टिप्पणी है ना, चार में कहा प्रकृत वाक्य, जो प्रकृत वाक्य नवम कंडिका है सावा ऐसा देवता दूर नाम, इस वाक्य में देखते हैं जब, तो नवम इस कंडिका में प्राणो नोच्यते, प्राण को नहीं कहा जा सकता, प्राण नहीं है यहां, क्यों? ये सावा ऐसा देवता का वाच्य प्राण नहीं है, क्यों नहीं है? स्त्रीलिंग है ना अर्थांतर उक्ति प्रतीत, क्यों? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है शब्द है सा वा सा ऐसा देवता, तीन स्त्रीलिंग वाले सा है ऐसा है देवता है, त्रिलिंग है ना अर्थांतर उक्ति विषयांतर को कथन करता है, अन्य किसी को बोला यहां प्राण को नहीं कहा, क्यों प्राण तो पुलिंग में प्रयोग होता है प्राण शब्द प्रतिदे इति आशंक ऐसे शंका पूर्वादि के हुए। ये नवम कंडिका प्राण को संबंध नहीं रखता, क्यों यहां स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है प्राण शब्द पुलिंग होता है, ऐसा शंका आने पर सिद्धांत कहते हैं भाष्य में यम प्राणम प्राप्य असमानम इव लोष्टो, जैसे लोष्ट माने मिट्टी का ढेला पत्थर को मारने के लिए जाता है तो स्वयं नष्ट होता है, इस प्रकार जिस प्राण को प्राप्त करके असुर लोग नष्ट हो गए, यही कहते यम प्राणम प्राप्य जिस प्राण को प्राप्त करके असमान में लोष्ट दृष्टांत है, जैसे लोष्ट जो होता है पत्थर को प्राप्त करके नष्ट होता है, इसी प्रकार यम प्राणम प्राप्त विध्वस्ता असुराहा वहां ले जाकर अन्वय करना, जिस प्राण को प्राप्त करके असुर लोग विध्वस्त हो गए तम परामृशित सा, उसी प्राण को परामृश करेगा शापत उसी का, क्यों देवता शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण से सा बोला गया, देवता शब्द है प्राण का वाचक, इंद्र को भी देवता शब्द से बोलेंगे इंद्र को क्या बोलेंगे देवता में स्त्रीलिंग में रूप चलेगा, देव शब्द होगा तो पुलिंग होगा, देवता शब्द तल प्रत्यांत है तो स्त्रीलिंग भी चलता है, इसलिए स्त्रीलिंग प्रयुक्त हुआ, वह प्राण है ये, जिस प्राण को प्राप्त करके असुर विध्वस्त हो गए, जिस प्रकार पत्थर को प्राप्त करके लोष्ट विध्वस्त हो जाते हैं, इसी प्रकार उसी को यहां सा पद से लिया जाता है, परामृशित सावा ऐसा देवता उसी को परामर्श करता है प्राण को, ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं तस्य अमूर्तस्य परोक्षत्वात् अपरोक्षवाची च कथम एतत् शब्दो युज्यते तत्र, कहते ऐसा पद को लेकर के फिर पुराजी बोलता है, तस्य माने प्राणस्य अमूर्तस्य माने सूक्ष्म है वो प्राण, प्राण कैसा है सूक्ष्म है, सूक्ष्म वस्तु अपरोक्ष नहीं होता परोक्ष होता है, हाँ तस्य माने प्राणस्य, टिप्पणी है ना पांच और छह की, तस्य माने प्राणस्य और अमूर्तस्य माने अति सूक्ष्मस्य, छह में कहा वो प्राण अति सूक्ष्म पदार्थ है, इसलिए परोक्षत्वाद अति सूक्ष्म पदार्थ परोक्ष होता है, आंख इंद्रियों का विषय नहीं होता, जो इंद्रियों का विषय नहीं होता तो एतत् शब्द का प्रयोग नहीं होता उसमें, ऐसा नहीं बोला जाएगा क्या, और या एतत् शब्द का प्रयोग किया सावा ऐसा देवता क्या बोला ऐसा, एतत् शब्द का प्रयोग है मंत्र में कंडिका में, तो तस्य अमूर्तस्य प्राण जो अति सूक्ष्म है उसका परोक्षत्वात् वो परोक्ष है अपरोक्ष नहीं है प्राण, और अपरोक्ष परोक्षत्वात् अपरोक्षवाची कथम एतत् शब्द युज्यते, जो अपरोक्ष का वाचक जो एतत् शब्द है ऐसा पद है वहां, एतत् शब्द अपरोक्ष का वाचक होता है वो कैसे प्रयोग करेंगे वहां, यदि प्राण है तो एतत् शब्द का प्रयोग नहीं उसका, क्यों वो अमूर्त है होने से अति सूक्ष्म है वो, तो परोक्ष के वाचक होता है वो, तो अपरोक्ष वाचक शब्द का प्रयोग कैसे कर गया ऐसा, एतत् शब्द का प्रयोग है ऐसा अपरोक्ष वाचक होता है, कथम युज्यते कैसे युति संगत होगी, ये पूर्वादि की शंका आ गई तो उसके उत्तर देते हैं, तत्रह सिद्धांति आह सात की टिप्पणी में कहा प्राणी प्रयुज्यते कथम एतत् शब्द प्राणी प्रयुज्यते, ये अर्थ है प्राण में इस शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे एतत् शब्द का, क्यों मंत्र में यह है ना कंडिका में सावा ऐसा, ये तत् शब्द के प्रथमा के वचन है स्त्रीलिंग में ऐसा, तो वो अपरोक्षवाचक है शब्द, और प्राण परोक्ष होता है क्यों सूक्ष्म होने से परोक्ष होता है, तो कैसे होगा, तो उत्तर देते हैं सावा ऐसा इयम वर्तमान एमान शरीरस्ता देव निर्धारिता अयम आश्य अंतर इति, कहते हैं सावा ऐसा से लेना है कहां परोक्ष नहीं, वर्तमान यजमान के शरीर में स्थित वर्तमान यजमान अपरोक्ष है कैसा है, हाँ इसको लेकर के कहा सावा ऐसा जो बोला है मंत्र में या इयम वर्तमान यजमान शरीरस्ता देवैर निर्धारिता, जो वर्तमान यजमान के शरीर में स्थित जो देवता है ऐसा देवता देवैर निर्धारिता बागादि देवताओं ने जो निर्धारित कर निश्चय किया किस रूप से किया अयम आश्य अंतरिति, अरे ये तो मुख्य मध्य में है ऐसा निर्णय किया, उसी को यहां एतत् शब्द के द्वारा लिया जाता है, माने वर्तमान यजमान एतत् शब्द का विषय होने से ऐसा का प्रयोग हो गया प्राण में, ये कहा ठीक है। मैं कथम प्राणे देवता शब्दो नहीं तस्य तत्शब्द तुम प्रसिद्धम इतिहास, पूर्वादि बोलता है महाराज प्राण में देवता शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, कैसे हो सकता है सावा ऐसा देवता, माने सा का बोल दिया तत्शब्द कैसे कर दिया ले लिए, यशा का भी संगति लगा दी और देवता शब्द के ऊपर आक्षेप है पूर्वादि का। कथम प्राणे देवता शब्दो, देवता शब्द का प्रयोग प्राण में कैसे होगा, नहीं तस्य तत्शब्दत्व प्रसिद्धम, उस प्राण में देवता शब्द तो प्रसिद्ध नहीं है, प्राण को कहीं देवता कहते हैं नहीं, ऐसे प्रसिद्धि नहीं है, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो उसके उत्तर में कहते हैं देवता च साक्षात, वो जो प्राण है ना देवता है, वो देवता है, वो देवता ही होना चाहिए, सिद्धांति कहते हैं देवता च साक्षात, वो देवता ही होना चाहिए, क्यों, उपासना क्रियाया कर्म भावेन गुणवत्तत्वात्, यहां उपासना क्रिया है, यहां उपासना करना है आगे उद्गित उपासना, उपासना रूपी जो क्रिया है उसके कर्म माने विषय होने से, किसकी उपासना करना है, प्राण की, कर्म भावेन माने विषय भावेन गुणभूतत्वाद, वो गुण है गौण है, गौण है, इसलिए देवता शब्द का प्रयोग होगा ये कहा, क्यों, उपासना क्रिया में क्या है, जो उपास्य देवता की स्तुति करनी होती है, किसकी स्तुति करनी होती है, उपास्य देवता की, तभी तो उपासना होगी, इसलिए वो देवता कहा जाता है उपास्य होने से, ये कहा। ठीक है, यागे ही देवता कारकत्व न गुणवत्ता प्रसिद्ध, मीमांसकों के साथ बोलते हैं भाई बात है, याग में जैसे जिससे यज्ञ में देवता कारक रूप से गुणभूत मान संप्रदान रूप में देवता आता है, किस रूप में आता है, जिसको दिया जाता है याग में स्वाहा करके या गौदान किया जाता है, जो भी दान देवता का उद्देश्य होता है, यागे ही जैसे कर्मकांड के यज्ञ में, कर्मकांड रूप यज्ञ में देवता कारकत्व गुणभूता प्रसिद्ध, देवता कारक में आ जाता है, संप्रदान कारक में आता है, किसमें आता है, संप्रदान कारक में होता है, इंद्राय स्वाहा कुबेराय स्वाहा संप्रदान कारक में होता है, कारक देवता गुणभूता गौण हो जाता है, देवता मुख्य क्या होता है, क्रिया होती है, यज्ञ क्रिया मुख्य है, देवता गौण है, प्रसिद्ध है, तथा उसी प्रकार प्राणोपी द्रव्य अन्य स्थिति, प्राण भी यज्ञीय द्रव्य से अन्य होता हुआ, ये जो द्रव्य से अन्य होता हुआ विहित क्रिया गुणत्वाद, विहित क्रिया क्या है, उपासना है, यहां उसके गौण है प्राण, उपासना क्रिया प्रधान है, प्राण गौण है, जैसे यज्ञ में देवता गौण होता है, यज्ञ क्रिया प्रधान होती है, इसी प्रकार यहां भी उस उपासना क्रिया के ये अंगों में आ जाता है प्राण, किसकी उपासना करना है, तो प्राण की करना, इसलिए देवता इत्यर्थ वो देवता हो जाता है, ये कहा। आठ नौ दस की टिप्पणी है, आठ में यागे ही देवता इत्यादि पंक्ति स्थले, ये जो पंक्ति यहां दिया आनंद गिरी जी ने, यहां जो पंक्ति दिया है भाष्य के ऊपर, यागे ही देवता तारकत्व ने गुणवत्ता प्रसिद्ध, तो यही आनंद गिरी जी वार्तिक के ऊपर भी टीका लिखते हैं, इस भाष्य के ऊपर जो वार्तिक है उस वार्तिक के ऊपर भी उनकी टीका है, वहां की टीका कुछ और प्रकार से लिखा है उन्होंने, आनंद गिरी जी यही बोलना चाहते हैं, ये टिप्पणीकार बोलते हैं, यागे ही देवता इति पंक्ति स्थले, जो यागे ही देवता ऐसे पंक्ति यहां जो टीका में लिखा आनंद गिरी जी ने इस स्थल पर, वार्तिक टीकायाम इत्थम पंक्ति, वार्तिक की टीका इसी वृद्धार्थक भाष्य वार्तिक है, उसके ऊपर भी जो आनंद गिरी जी टीका है वहां इस पंक्ति में यागे ही देवता इत्यादि का स्थान पर ऐसी टीका वहां है, क्या है, ऐसी पंक्ति तथा ही उसको दिखाते हैं, यागाद कर्तृ अतिरेकेण, यागादि जब होते हैं ना वहां कर्ता से अतिरिक्त रूप से चेतनो गुणो अग्निहार देवता प्रसिद्धा, कर्ता आदि कर्ता कर्म करण इससे अतिरिक्त अग्नियादि देव प्रसिद्ध है याग में, अग्नि देवता इंद्र देवता कुबेर देवता जो भी होंगे प्रसिद्ध है यागे में, यागे ही माने यागादो जो यागादि कर्मों में कर्तृ अतिरिक्त कर्ता से अतिरिक्त रूप से, एक तो कर्ता चेतन है उससे दूसरा चेतन देवता होता है वहां, कर्तृ अतिरिक्त कर्ता से अतिरिक्त रूप से चेतनो गुण हो, चेतन गुण होता है कौन, अग्नि आदि देवता प्रसिद्ध, अग्नि आदि देवता एक तो कर्ता चेतन है दूसरा देवता चेतन है वहां, कर्ता से भिन्न जो चेतन एक गौण होता है वहां, अच्छा प्रसिद्ध, तथा इस प्रकार यहां भी प्राणस्य उपासनी क्रियायाम, प्राण की जो उपासना क्रिया है यहां, ये प्राण उपासना है यहां क्रियायाम, गुणत्वा देवता तुम, उस उपासना क्रिया के गुण होने से प्राण देवता हो जाता है, ये कहते हैं, न च तस्य उत क्रियायाम कर्मत्वा न गुणता इति उक्तम वाच्यम, पूर्वादि मीमांसक कहेंगे न च तस्य उक्त क्रियायाम कर्मत्वा, उत क्रिया पर उपासना क्रिया में कर्म होने से न गुणता, यज्ञादि क्रिया का जो कर्म होगा वही गुण होता है, क्यों? मीमांसा उपासना को नहीं मानता, इसलिए बोलता है कि नच तस्य माने प्राणस्य उत क्रिया कर्मत्वात्, उत क्रिया माने उपासना क्रिया में कर्म होने से न गुणता, वो गुण नहीं युक्तम, गुणता कहना ठीक नहीं, इति न वाच्यम, दो नकार है, सिद्धांत कहेंगे न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना। क्यों? गुण शब्द है ना कारक से विवक्षितत्वात्, गुण शब्द से क्या लेना है, कारक, कारक विवक्षित है, तो प्राण यहां कारक है, उपासना के देवता है वो, ये कहना चाहते हैं। तथा च प्राणस्य कर्तृ अतिरिक्त चेतनत्व सति, प्राण जो यहां उपासना में जो स्तुत्य है वह कर्ता से अतिरिक्त चेतन होने पर क्रियायाम कारकत्व देवतात्व युक्तम, क्रिया उपासना क्रिया में कारक होने से देवतात्व की सिद्धि हो जाती है प्राण में, ये कहा। ये जो टीका दी थी न चतस्य उक्त क्रियायाम कर्मत्वाद न गुणता युक्तम इति वाच्यम, इसके ऊपर में इसका अर्थ करते हैं आगे जाके। अत्र न चतस्य उक्त क्रियायाम कर्मत्वाद न गुणता इत्यस्य, ये जो शब्द मीमांसक ने जो बोला, ये क्यों बोला? मीमांसक ही कर्मणो गुणत्व अनुभवात्, ये जो मीमांसक जो होते हैं उनको कर्म को गुण नहीं मानते वो, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने, इति अभिधेयम कहा। आगे नौ नंबर की टिप्पणी, गुणभूता प्रसिद्धा, माने क्रिया या प्राधान्या, वहां उपासना क्रिया प्रधान है इसलिए प्राण को गुण कहा। क्रिया या प्राधान्या देवता या गुणभूतत्व, देवता जो है प्राण देवता गुणभूत है, यहां गुण स्वरूप है। गौणत्व गुणभूत माने गौणत्व, गौण है, क्रिया प्रधान है। दस प्रकार कारकत्वाद बोल दिया, क्रिया गुणत्वाद देवता, इसलिए देवता ही है वो कहा। आगे टीका में कहते हैं प्राणोपासनेर द्विविधम फलम, सिद्धांति बोलते हैं देखो भाई प्राण उपासना का दो फल है, प्राण उपासना करने से दो फल मिलेगा। प्राणोपासनेर द्विविधम फलम पापहानेर देवता भावस्य, तो एक तो पाप की हानि होगी और दूसरा देवत्व की प्राप्ति होना, प्राण भाव को प्राप्त होना, क्या होना है, प्राण रूप को प्राप्त होना है, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना है प्राण उपासना से। एक तो पाप की हानि होगी, पाप नाश होगा उपासना कर, दूसरा हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचेगा, दो फल होगा। प्राणोपासनेर द्विविधम फलम, प्राणोपासना के दो फल है, पाप हानिर देवता भावस्य, एक तो पाप की हानि, पाप का विनाश, आसंग रूपी पाप का नाश हो जाएगा, और दूसरी बात देवता भाव को, देवत्व को प्राप्त होना, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना है प्राणोपासना से। तत्र पापहानेरेव प्रधान फलस्य अत्र श्रवणात्, पापहानि ही या प्रधान फल यह कंडिका में सुनाई पड़ा है। क्यों? दूर नाम कहा हुआ है देवता को, क्या पाप से दूर है कहा हुआ है, तो दो फल है किंतु प्रधान फल पाप का नाश, पापहानि यही है मुख्य फल। तो पापहानेरेव प्रधान फलस्य अत्र माने अस्मिन कंडिकायाम, ये जो अश्याम कंडिका, जो कंडिका है नवम कंडिका जो चल रही है इसमें, अत्र सर्वणादिया सुर, क्यों साबा ऐसा देवता दूर नाम ऐसा आया है, दूर है, क्यों इससे मृत्यु दूर है ऐसा बोलते हैं। मुख्य फल यही है पाप हानि, आसक्ति रूपी पाप की हानि, कौन सी पाप, विषयाशक्ति रूपी पाप है उसका हानि, यही मुख्य फल है। क्यों? दुर्गुण विशिष्ट प्राणोपासना विवक्षिता, दुर्गुण विशिष्ट प्राणोपासना, दुर जो है वो उसका गुण होगा, दुर्गुण विशिष्ट प्राण की उपासना, या गुण गुण की उपासना नहीं है, गुणी की उपासना है, किंतु केवल प्राण उपासना नहीं है, दुर्गुण विशिष्ट प्राण की उपासना, ऐसा यही यहां विवक्षिता वाक्य अर्थ कहा। ग्यारह की टिप्पणी थी एक प्राणोपास्तेर इसमें, ननु दध्यादिवत फल विशेष संबंधात गुण विधि रे वायम, जैसे दध्यादि माने यज्ञ में दध्यादि का प्रयोग, दधि आदि का प्रयोग होता है, इस प्रकार फल विशेष संबंध होने से यहां पापहानि आदि पर संबंध सुनने से गुण विधि रे वायम, गुण की उपासना है, ये गुण की उपासना है, पापहानि जो गुण है वही उपासना है। न तो विशिष्ट विधि माने गुण विशिष्ट प्राणोपासना नहीं है, विशिष्ट विधि नहीं, इति आशंका है। प्राणोपासना कहते सिद्धांत कार्य बाबा दो फल है प्राण उपासना का, एक तो पापहानि और दूसरा देवत्व भाव की प्राप्ति, किंतु यह मुख्य फल है पापहानि, क्योंकि असंग दिखाना है मुख्य प्राण को, पाप की हानि दिखाना है, आसक्ति रूपी पाप की हानि ये दिखाना है कहा। इसलिए भाष्य में कहते हैं यस्मात का, यस्मात सा दूर नाम दूर इत्यवं ख्याता, वो देवता जो है ना प्राण देवता दूर नाम वाला है, दूर ऐसे नाम से आख्यान होते का कथन होता है जिसको, जिसको दूर बोला जाता है, दूर नाम वाला है, तो जैसा नाम यथा नाम तथा गुण होता है, जैसा नाम होगा वैसे कार्य भी होता है, यथा नाम तथा गुण, क्या कार्य होगा, पाप इससे दूर हो जाता है, आसक्ति रूप पाप यहां नहीं है, यही है। नाम शब्द ख्यापन पर्याय, नाम क्यों कहा दूर कहते, नाम शब्द उसके कथन के लिए, ख्यापन के लिए, प्रसिद्धि के लिए, तस्मात प्रसिद्धा अस्या विशुद्धिर, इसलिए इस देवता की विशुद्धि, अस्या देवता आया, ये जो प्राण देवता की विशुद्धि प्रसिद्ध है किसके द्वारा, दूर नाम कहने से, ये दूर नाम के द्वारा ही प्रसिद्ध है, क्यों दूर नामत्वात, नाम ही दूर है इसका, तो क्या दूर होता है, कहते पाप दूर होता है, इसे पाप इसके पास आ नहीं सकता, ऐसा ठीक है। न तावत प्राण देवताया दुर्नामत्व निरूढ़ तत्र तत्शब्द प्रसिद्धेर अदर्शनादित अदर्शनात् नापि यौगिकम प्राणस्य प्रत्येक वृत्तेर दूरत्वाभावत् इति आक्षेपति, पूर्वादि शंका उठाएगा। देखो या तो यौगिक शब्द लिया जाता है या रूढ़ शब्द लिया जाता है, शब्द प्राण को रूढ़ मानना संभव है, दूर नाम प्राण का नहीं, ये रूढ़ नहीं है प्राण में, दूर दूर शब्द का अन्यत्र भी प्रयोग होता है, दूर देश बोलते हैं, अन्यत्र भी प्रयोग हो जाता है, तो दूर कोई रूढ़ नहीं है, यौगिक भी नहीं है, तो कैसे प्राण को दूर नाम से प्रसिद्ध है, ये पूर्वादि पूछता, प्रसिद्धि नहीं है बोलना चाहता है। न तावत प्राण देवता है दुर्नामत्वम निरूढ़, माने रूढ़ नहीं है, तब तक प्राण देवता के दूर नाम तो कोई रूढ़ नहीं है, रूढ़ नहीं है, रूढ़ नहीं होता है, जैसे गो शब्द रूढ़ कर दिया जाता है, माने जितने चलने वाले होते हैं सबको गाय नहीं गो नहीं बोलते हैं, एक चौपाय जानवर विशेष को गो बोला जाता है, सारे चतुष्पाद को भी गो नहीं बोला जाता, एक विशेष में रूढ़ कर दिया जाता है, माने अवयव शक्ति को छोड़ करके समुदाय शक्ति से अर्थ निकालते तो रूढ़ हो जाता है, अब अवयव शक्ति से अर्थ लेंगे तो यौगिक होता है शब्द, स्थिति होती है। तो पूर्वादि कहता है न तावत प्राण देवता आया दूर नाम तम निरूढ़, प्राण देवता में दूर नाम जो है ना वो रूढ़ नहीं है, निरूढ़ माने बाहर की टिप्पणी में कहते हैं अनादि तात्पर्यवत, अनादि तात्पर्य वाला नहीं है, माने प्रसिद्धि ऐसे नहीं है कि प्राण को दूर बोला जाए, ऐसे प्रसिद्धि नहीं। दूसरा तत्र तत्शब्द प्रसिद्ध अदर्शनात्, तत्र माने प्राणे, तत्शब्द दर्शन प्रसिद्ध माने गुरु, ये इसका देवता शब्द दूर नाम के प्रसिद्धि में अदर्शनात्, दूर नाम की प्रसिद्धि नहीं है वहां, नहीं देखा गया, नापि यौगिकम, दूर नाम जो है प्राण के यौगिक अर्थ भी नहीं होता, माने प्रकृति प्रत्येक से अर्थ निकाले तो यौगिक बोलते हैं, ऐसा भी यहां नहीं है दूर में, दूर नाम में प्राण से प्रत्येक वृत्ति, प्राण जो है ना अंतर भीतर में रहता है और दूर माने होता है दूर बाहर होता है, वो यौगिक अर्थ भी नहीं निकलता प्राण में, ना भी योगी कम, योगी भी नहीं है दूर नाम प्राण का, क्यों कहते हैं प्राण से प्रत्येक वृत्ति, वो तो अंदर में वृत्ति है प्राण की, भीतर है वृत्ति, हाँ दूर नामत्वा भावात, इसलिए दूर नामत्व नहीं आ सकता, इसी आक्षिपति पूर्वादि आक्षेप करेगा भाष्य में, दूर नाम कैसे होगा प्राण का, नहीं हो सकता, योगिक भी नहीं रूढ़ भी नहीं है, दोनों नहीं है, कैसे मानेंगे दूर उसको, प्रत्येक वृत्तेर तेरह की टिप्पणी में कहा शरीर अंतर्वर्तनात्, शरीर के भीतर है ये तो दूर माने तो बाहर होता है, वो भी बहुत अति दूर को दूर बोला जाता है, तो यौगिक भी नहीं है रूढ़ भी नहीं है, तो फिर प्राण में दूर नाम कैसे सिद्ध होगा, अप्रसिद्ध है पूर्वादि की शंका, ये शंका है भाष्य में, कुतः पुनर्दुर्नामत्व, पूर्वादि ने कहा कैसे दुर्नाम हो सकता है प्राण, क्यों रूढ़ भी नहीं है यौगिक भी नहीं है, कुतः पुनर्दुर्नामत्व इत्याह आह सिद्धांति, आह इसको उत्तर देते सिद्धांति, आह परिहरति, सिद्धांति खंडन करते हैं, टीका में कहा परिहरति, खंडन करते हैं, आह सिद्धांति कहते हैं, क्या बोलते हैं दूरम ही अश्यः मृत्यु, ऐसा आया है मंत्र में, दूरम माने दूरे, ये माने दूर शब्द में सप्तमी और द्वितीया दोनों विभक्ति होती है, क्यों वहां सूत्र ऐसी स्थिति है व्याकरण में कारक में कि दुरांतिकार्थ व्यो द्वितीया अंतर श्याम द्वितीया च, दुरांतिकार्थ व्यो द्वितीया च, ऐसा सूत्र है, दूर शब्द अंतिक शब्द के अर्थ वाले से माने द्वितीया विभक्ति भी होती है, ऐसा आया, उसके बाद आया सप्तमी अधिकरण च सूत्र आया, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और च से लेना है पूर्व सूत्र में जो दूर और अंतिक था उसमें भी सप्तमी होती है, या दूर शब्द में भाष्यकार मूल में दूरम द्वितीयांत है, भाष्यकार ने सप्तमी लगा दिया दूरे बोल दिया, भाष्यकार कह रहे हैं वो दोनों सूत्रों का ख्याल रखकर भाष्यकार लिख रहे हैं, दूरम माने दूरे ही माने अस्मात दूरे, अस्या प्राण देवताया मृत्यु आसंग लक्षण पापमा, ये जो अस्या माने प्राण देवताया आसंग लक्षण पापमा मृत्यु दूरे, आसक्ति रूप जो पाप रूप मृत्यु है इस प्राण देवता से दूर में रहता है, इसके पास आ नहीं सकता, इसलिए इसको दूर नाम प्रसिद्ध है। प्राण को दूर इसलिए बोलते हैं जो आसक्ति रूपी पाप है वह इसे दूर में है, इसलिए दूर नाम पड़ गया, यही कहा। ठीक है, कथम पाप सन्निधो वर्तमान से ततो दूरत्व, कहते देखो पाप वाले के पास में रहने से कैसे वो पाप से दूर होगा प्राण। पाप वाले कौन है? बागादि इंद्रिया, हाँ उसके साथ है ये प्राण। तो फिर पाप वाले के साथ में रह रहा है वो कैसे पाप से दूर होता है, ये प्रश्न उठा। पूर्वादि शंका कर रहा, कथम पाप सन्निधो वर्तमान से, पाप के सन्निधि में रहने वाले का, क्यों बागादि इंद्रिया पाप से वेदित है तो उसी के पास बैठा हुआ है प्राण, तो पाप के साथ रहने वाले का तो दूरत्व ने पाप न दूरत्व कथम, कैसे हो सकता है पाप से दूर, पाप के पास रह रहा है और पाप से दूर कैसे होगा, ये शंका करके उत्तर देते हैं आगे चौदह की टिप्पणी। पापन पापवती बागादो वर्तमान से का, पाप वाले कौन है? बाघ, बाघ आदि इंद्रिया, उसके साथ में प्राण है तो फिर कैसे मृत्यु पाप रूप मृत्यु प्राण से दूर हो सकता, ये पूर्वादि की शंका आ गई। उसके उत्तर में सिद्धांत बोलते हैं असंश्लेष धर्मित्वात् प्राणस्य, प्राण जो है ना असंश्लेष धर्मी है, पद्म पत्र जैसा है, कमल के पत्ता जैसा है, बागादि के पास रहने पर भी बागादि का पाप इसमें आता नहीं, जैसे जल के सन्निधि में रहते हुए कमल के पत्ते में जल नहीं होता, जल का संस्पर्श नहीं होता, इसी प्रकार पाप से वेदित जो बागादि इंद्रियां हैं उनके पास में होने पर भी पाप का संबंध नहीं होता, क्यों असंश्लेष धर्मित्व, प्राण जो है किसी के साथ संबंध नहीं रखने वाला धर्मी है। ठीक है, असंश्लेष धर्मित्वात् प्राणस्य, प्राण जो है असंश्लेष धर्मी है, किसी के साथ संपर्क नहीं रखता, संबंध नहीं होता। उसी की टिप्पणी दिया है तीन नंबर टिप्पणी में, कहा जल पद्मवत कहा, जैसे जल में पद्म होता है असंग रहता है कोई संबंध नहीं होता, इस प्रकार प्राण असंश्लेष धर्मी है, किसी धर्म को अपने पास आने नहीं देता, इसलिए पाप का साथ इसका संबंध नहीं होता, ही कह रहे हैं। इसलिए प्राणस्य समीपस्था समीपस्थस्यापि दूरता, जो मृत्यु समीप होने पर भी दूर है, मृत्यु दूर हो जाता है, समीपस्थस्यापि दूरता मृत्यु हो, समीप में प्राण के पास में मृत्यु होने पर भी मृत्यु दूर है, क्यों वो असंश्लेष धर्मी है, क्या है वो संबंध नहीं रखता है, जल पद्म के समान है वो। तस्मात दूर इत्येवम ख्याति रेव प्राण से विशुद्धि ज्ञापिका, ये दूर नाम जो कथन है ना ये प्राण के विशुद्धि का ज्ञापिका है, मृत्यु दूर है इसलिए प्राण शुद्ध है, यही दूर नाम। दूर इत्येवम ख्याति रेव, दूर इस प्रकार की जो कथन है, ख्याति माने कथन, ख्या धातु से तीन करेंगे तो ख्याति बनेगा कथन, ये कथन से ही प्राण प्राण से विशुद्धि ज्ञापिका, विशुद्धि के ज्ञापिका है ये ख्याति कथन, प्राण विशुद्ध है सिद्ध, क्यों मृत्यु दूर है तो शुद्ध है ये सिद्ध होता है। कहा अब विदुषा फल उच्चते भाष्य में, कहा उपासक का फल बताते हैं आगे, जो प्राण को मान दुर्गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करेगा उसको फल बताएंगे, उसके भी मृत्यु दूर हो जाना है, क्या है पाप रूपी मृत्यु दूर होना उसका भी फल है, यही कहते हैं दूरम अभा असमान मृत्यु भवती, इसको भी विषय शक्ति रूपी जो मृत्यु है वो दूर होगी, माने जो प्राणोपासना करता हो दुर्गुण विशिष्ट प्राणोपासना करने वाले के पास विषय शक्ति नहीं रहती है, यही मृत्यु है यहां। दूरम हवा असमान मृत्यु भवती, हवई ऐसा है वही है वो आय आदेश होकर हुआ प्रसिद्ध है, दूर है इस अस्मात मृत्यु भवती, अस्मात उपासकात मृत्यु दूरम भवती, यह कहा अस्मात एवं विदोह, हाँ अस्मात माने एवं विदोह, दूरम हवा असमान मृत्यु भवती पंक्ति है मंत्र की है, ये प्रतीक है वो, इसका अर्थ करते हैं भाष्य में, इतना तो दूरम हवा असमान मृत्यु भवती वो तो मंत्र में है, तो आगे कहते हैं अस्मात माने उपासकात एवं विदोह, अस्मात एवं विदोह माने ऐसा जानने वाले का, माने प्राण दुर्गुण वाला प्राण की उपासना करता है, यहां वेद विदा माने उपासना करने वाले का या एवं वेद तस्माद एवं इति प्रकृतम विशुद्धि गुणोपेतम, ऐसा जो उपासना करता है उसको तस्माद एवं प्रकृति प्रकृतम विशुद्धि गुणोपेतम, प्रकृति में जो विशुद्धि गुण की चर्चा है उसी से युक्त प्राण उपासते इत्यर्थम, वैसे प्राण की जो उपासना करता है उसका भी मृत्यु दूर हो जाता है, यह अर्थ है। ठीक है, हम कहते हैं उपासते माने सदा भावयति इति आवत, उपासना करना माने क्या है, निरंतर उसमें बैठे रहना, मन से उसमें बैठे रहना, किसमें, शरीर से कोई भी कार्य हो किंतु मन का चिंतन उसी में रखना, ये उपासना है, निरंतर चिंतन उसी का चलता रहे, यही है उपासना। उपासते माने सदा भाव है, निरंतर चिंतन में डूबा हुआ होता है, निरंतर चिंतन करता है उसको उपासते बोला जाता है, उपासना करता है ऐसा। मीमांसक की यहां एक शंका है, ब्रह्म ज्ञानादिव प्राण तत्व ज्ञानाद फल सिद्धि संभवे किम सदा तदभावन भावनया इति आशंका, कहते महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञान से फल मिल जाता है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान से फल मिल जाता है, उसी प्रकार प्राण तत्व ज्ञान, प्राण तत्व के ज्ञान से माने यह उपासना न समझ के पूर्वादि ज्ञान समझ रहा है, प्राण के स्वरूप को जानने से भी, जैसे ब्रह्म को जानने से मुक्ति फल मिलना है, प्राण को जानने से भी फल मिल जाएगा, पाप से दूर हो जाएगा, तो फल सिद्धि संभव है। किम सदा तदभावन भावना, या फिर निरंतर उसके चिंतन करने से क्या, उपासना का अर्थ क्या, निरंतर चिंतन करता है, चिंतन निरंतर क्यों करना, शंका उठाई तो उत्तर देते हैं, भावना पर्याय उपासना शब्दार्थ, उपासना माने भावना का ही एक पर्यायवाचक शब्द है उपासना, ज्ञान नहीं, या एवं वेद माने जानता है नहीं, ऐसे उपासना जो करता है, उपासते अर्थ है उसका, तो भावना का जो पर्यायवाचक शब्द है तो उपासना, उसी को यहां कहना चाहते हैं उपासनम नाम इत्यादि बोलते, ज्ञान नहीं है यहां, वेद माने जानाती ऐसा अर्थ नहीं है, माने उपासते ऐसा अर्थ है वेद का, मंत्र में जो वेद है उसका अर्थ उपासते, एक कहते भावना पर कहते हैं। बारह की टिप्पणी थी एक, ब्रह्म ज्ञानादि उपासना शब्दार्थम ज्ञानम मत्वा संकते, उपासना शब्द को क्या समझ रहा है पूर्वादि, ज्ञान समझ करके बोल रहा है, जैसे ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिल जाता है ना, उसी प्रकार यहां भी प्राण के ज्ञान से, किससे, प्राण के ज्ञान से पाप रूपी आसक्ति से दूर हो जाता है, यह अर्थ आ जाएगा, तो क्यों निरंतर चिंतन क्यों करना, फिर ज्ञान से हो गया काम, तो कहा नहीं नहीं यहां ज्ञान नहीं है उपासना है, यही अर्थ सिद्धांत ने बताया। उपासनम नाम, उपासना क्या चीज है, उपपूर्वक आश उपपेशन धातु है, उससे यूज प्रत्यय करके उपासना बनाया गया, उपासनम यही हो जाता है, यूज ऋणास श्रंथो यूज सूत्र है, उप उपसर्ग है और आश उपपेशन धातु है, उससे यूज करके उपासना बनाया हुआ है। उपासनम नाम, उपासना क्या है, उपास्य अर्थवादे यथा देवतादि स्वरूपम श्रुत्या ज्ञाप्यते, उपास्य के जो अर्थवाद वाक्य होगा, उपास्य देवता की जहां कथन है, जिस महा उपास्य देवता का कथन होगा इस अर्थवाद वाक्य में, यथा देवतादि स्वरूपम श्रुत्या, जिस प्रकार की देवता का स्वरूप बताया है अर्थवाद वाक्यों में, श्रुत्या ज्ञाप्यते श्रुति के द्वारा जाना जाता है अर्थवाद वाक्यों में, तथा उसी प्रकार जिस प्रकार वहां पर उल्लेख है अर्थवाद वाक्यों में उपास्य देवता का स्वरूप का वर्णन जैसा किया है, तथा माने उसी प्रकार मनसा उपगम्य, उसके पास शरीर से तो जा नहीं सकता है देवता के पास, किससे जाना, मन से वहां पहुंच करके, किससे पहुंचना, मन से पहुंचना उस देवता के पास, मन में भावना बनाना, यही कहना है, मनसा उपगम्य, शरीर से तो उस देवता के पास जाना संभव नहीं है, तो मनसा उपगम्य मन से के द्वारा वहां पहुंच करके, आसनम माने चिंतनम माने मन से देवता में पहुंच करके चिंतन करना, उसी देवता का चिंतन करना, माने मन में तद्भावना युक्त बनाना, यही है उपासना, यही है आसन माने चिंतन है, आसन का अर्थ बैठना, बैठना से शरीर बैठेगा नहीं वहां, शरीर तो है ही नहीं, मन से पहुंचना है, किससे पहुंचना है, देवता के पास, शरीर से तो पहुंचेगा नहीं, तो वहां पर आसन शब्द का अर्थ चिंतन, उस देवता का चिंतन माने तदाकार वृत्ति में रहना, यही है उपासना, जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं तदाकार वृत्ति में बैठे रहना, मन से तदाकार में हुए बैठे रहना, इसी का नाम उपासना है, ये कहा। हाँ, तीन चार की टिप्पणी है, अच्छा तीन में कहते हैं उपास्य तावत वाक्य, जहां उपास्य की स्तुति परक वाक्य होंगे, वहां जैसे देवता का स्वरूप बताया है उसी प्रकार मन से उस देवता के पास पहुंच करके उसी स्वरूप का चिंतन में डूबे रहना, ये उपासना है। अच्छा आगे ठीक है, दीर्घ काल आदर नैरंतर रूप विशेषण त्रयम विवक्षित्वा आह, देखो भाई उपासना कोई भी कार्य के लिए तीन आवश्यकता है, लंबे समय तक होनी चाहिए, तभी कार्य की सिद्धि होगी। एकाएक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, कोई भी कार्य हो। उपासना भी इसी प्रकार दीर्घ काल लंबे समय तक होना चाहिए। दूसरा आदर होना चाहिए, निष्ठा उसमें आदर होना चाहिए, आदर दीर्घ काल। और निरंतर निरंतर होना चाहिए, यह नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया छोड़ दिया, हम घूमने गए तो घूमने गए, आ गए तो आ गए, ऐसी उपासना नहीं होती है। कोई भी कार्य हो, जिस कार्य में करना हो, एक ड्राइवर बनने के लिए भी कोई करना पड़ता है, लंबे समय के अभ्यास से ही ड्राइवर बनेगा। हाँ, दो चार मिनट में ड्राइवर नहीं बन सकता, लंबे समय तक अभ्यास करता है वो, दो चार महीना छह महीना दस महीना तक अभ्यास करेगा तब बनेगा। उसमें भी दस महीना हो गया किंतु आदर नहीं है, लगन नहीं है, उसमें सफल नहीं होता वो। और तीसरी बात, दो साल से ड्राइवरी कर रहा हो किंतु कभी करता कभी नहीं करता, दस दिन नहीं जाता एक दिन जाता है सीखने के लिए, क्या होगा वो, ऐसा भी नहीं। ये तीन कार्य होना चाहिए, ये सूत्र में ही है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार पूर्व दृढ़ भूमि, वही है सत्कार माने आदर बोल दिया, यही है। ये तीन कार्य, कोई भी कार्य में सफलता लेने के लिए ये तीन चीज चाहिए। लंबे समय का अभ्यास होना चाहिए, आदर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। जैसे भोजन में हम निरंतर समय देते हैं, क्यों, उसकी महिमा को हमने समझा हुआ है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। ऐसे ही हमारे अपने इष्ट चिंतन में भी ऐसे समय देना चाहिए, यही है। इष्ट जैसे जिसका इष्ट होगा उसमें ऐसे प्रकार करना चाहिए। तो दीर्घ काल आदर निरंतर रूप विशेषण त्रय, ये तीन विशेषण विवक्षा करके बोलते हैं। लौकिक प्रत्यय व्यवधान है ना, कहा लौकिक प्रत्यय का व्यवधान नहीं होना चाहिए, दूसरे बीच में अन्य वृत्ति नहीं आनी चाहिए, हाँ विरोधी वृत्ति नहीं आनी चाहिए। वही वृत्ति चल, वही एक ही वृत्ति, वही वृत्ति तो नहीं रहेगी, वृत्ति नष्ट हो जाती तीसरे क्षण में, किंतु उसी प्रकार की वृत्ति, उसी प्रकार की वृत्ति, वही वृत्ति आनी बार बार। जैसे जल का धारा सुबह का चला गया किंतु वैसे ही धारा चलना, जैसे पहले वाला धारा वैसे दूसरा धारा, तीसरा धारा वैसे, इसी प्रकार यहां भी ये कहा। टिप्पणी देना एक दीर्घ काल में, तेरह की टिप्पणी दीर्घ काल ही देख, दीर्घ काल तुम फल पर्यंतम तत्व, पर दीर्घ काल माने जब तक फल नहीं मिले तब तक लगे रहना। दीर्घ काल का अर्थ कब तक करना, फल पर्यंत करना, जब फल जब तक नहीं मिले तब तक। फल मिलने पर आवश्यकता, नदी पार हो गए तो नौके की जरूरत नहीं है, जब तक नदी पार न हो तब तक नौका चाहिए। तो ये दीर्घ काल का अर्थ फल पर्यंत तत्व। आदर माने श्रद्धा भक्ति, आदर शब्द दिया है दीर्घ काल आदर, आदर माने श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए उसमें, विश्वास। और तीसरा क्या दिया, नैरंतरी माने अव्यवहित तत्व, अन्य वृत्ति से व्यवधान नहीं होना, वही एक ही वृत्ति चलते रहना, यही है। आगे कहते हैं तस्य मर्यादाम दर्शयती, उसकी मर्यादा देख कब तक करना है। तस्य 14-15 की टिप्पणी है पहले, तस्य माने चिंतन से मर्यादा माने अवधि, उस चिंतन के एक अवधि दिखाते हैं। तस्य माने चिंतन से हम अपने जो उपासना करें, जिस इष्ट की चिंतन करें, उस चिंतन का मर्यादा दिखाते हैं। यावत कहा, यावत तद्देवतादि स्वरूप आत्माभिमान अभिव्यक्ति ही, यदि लौकिक आत्माभिमानवत, जैसे जब तक उस देवता के स्वरूप की अभिव्यक्ति आत्माभिमान नहीं होता, मैं देवो हूं, ऐसा वृत्ति जब तक नहीं होगी, क्या वृत्ति नहीं होगी, ये वृत्ति जब तक दृढ़ नहीं होगी, मैं देवता हूं ऐसा ये भावना न पहुंचे, तब तक उपासना करता रहे। लौकिक आत्मान आत्माभिमान, जितने अभी यहां लौकिक आत्मा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ऐसा ऐसा जो दृढ़ता है ना, ऐसी दृढ़ता जब तक वहां ना आए तब तक वो चलता रहना है। देवो हम, हाँ ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, मैं देवता हूं, प्राण देवता हूं, ऐसी बुद्धि जब तक कोई भी उपासना करे, तद्रूप में जब तक न पहुंचे तब तक उपासना करनी है। जैसे जितना दृढ़ता अभी है, क्या है, मैं अमुक वर्ण वाला हूं, अमुक आश्रम वाला हूं, जितनी दृढ़ता है यहां, इतनी दृढ़ता देवता भाव में होना चाहिए, तब तक ये काम करना है, ये बताया। ठीक है, मनुष्यो हम इति बात, जैसे मनुष्यो हम इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है, कितने वर्षों से वेदांत सुन रहा है, वेदांत ही बोलता है, अरे बाबा तू ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य कल्पना है तुम्हारी, ये हाड़ मांस का पुतला है, वास्तव में मनुष्य नहीं, पंचभूत है ये, कहां तुम अपनी बुद्धि करो, तुम तो इसी शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, बार बार बोल रहा है वेदांत, प्रतिदिन सुन रहे हैं, फिर भी मनुष्य हम जितने दृढ़ता है ये कहते हैं मनुष्य हम इतिवत, जितने दृढ़ता यहां है इतने दृढ़ता देवो हम में होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, हाँ तब आपकी उपासना सफल हो जाती है, तब तक आपकी उपासना सफल नहीं है। मनुष्योहम इतिवत, ये दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे मनुष्योहम ऐसा जितनी दृढ़ता है इसमें जितनी देवोहम इति यश जीवता एव अभिमान, जीते जी मरने के बाद नहीं, हाँ जीते जी देवोहम ऐसे अभिमान आ जाए, इतने अभिमान, कितना अभिमान, मनुष्योहम जितना अभिमान है ऐसे अभिमान देवोहम हो जाए बस, हाँ किसी भी हालत में देवोहम ऐसी बुद्धि आ जाए। एक कहा जीवत एव, जिस व्यक्ति का जीते जी एवं अभिमान हो, देवो हम ऐसे अभिव्यक्ति अभिमान में अभिव्यक्ति हो, तस्य देहपाता दूरतम तद्भाव फलती, उसी व्यक्ति के शरीर पात के भाव मान देवत्व भाव प्राण भाव तभी फल होगा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। अगर यहां मनुष्य हम मनुष्यम बनाए रखेगा तो आगे देवता नहीं बन पाएगा, जीते जी इतनी दृढ़ता होगी देवो हम हो उसी को ही फल मिलेगा, आगे देवता फल देवत्व ही प्राप्त कर सकता है, मनुष्य हूं मनुष्य हूं कहने वाला आगे देवत्व प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहा क्योंकि यादृशी भावना ऐसे सिद्ध भवित तादृशी, ऐसा बोला जाता है जिसकी भावना जैसी होती है फल उसी प्रकार मिलता है, स्थिति है। तो देवो भूत्वा ऐसा देवो भूत्वा देवाना पे भूतगोल उपनिषद में कहा देवता बनकर ही देवता बनेगा, माने इसी जीवन में देवता जो बन जाएगा देव भाव में पहुंचेगा वही मरने के बाद देवता भाव को प्राप्त होगा। देवो भूता मैंने देवता इसी में भाव में मन से देवता भाव यहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मन में भावना आनी चाहिए तभी मृत्यु के बाद देवता ही बन जाएगा। एक ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति वो भी ऐसा ही है, कितने भी कठिनाई आने पर भी अहम ब्रह्मास्मि बना रहे, क्या रहे, कहीं देहोम बुद्धि ना आ जाए तभी आगे ब्रह्म बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाता, ऐसा ही है। क्योंकि किम देवतो अस्याम प्राच्याम दिशेषि, ऐसा साकल्य ने याज्ञवल्क्य को पूछा है क्यों कौन से देवता वाले हो तुम पूर्व दिशा में, ऐसा बोला है, माने इससे सिद्ध होता है कि याज्ञवल्क्य जी इसी जीवन में देव भाव दिशा भाव में हो, किस में दिशा में, दिशा के अधिष्ठात्री देव भाव में है वो, ऐसा अर्थ निकलता है। कहा ठीक है, हमें कहते हैं का देवता रूपम तब इति किम देवतोषी तद्भाव भाति तीर्थ, का देवता रूपम तब ऐसा होता है, किम देवतोषी का अर्थ क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप वाले देवता हो तुम, ऐसा याज्ञवल्क्य को पूछा साकल्य ने, माने किम देवतोषी माने तद्भाव भाति, माने किम देवतोषी का अर्थ होता है का देवता रूपम तब, तुम्हारा रूप कौन से देवता वाला है, ऐसा पूछा हुआ होता है, तद्भाव भाति माने याज्ञवल्क्य जी जीते जी देव भाव में है, सिद्ध होता है इसके द्वारा, किसके द्वारा, किम देवतो अश्याम प्राची दिशेषी, पूर्व दिशा के देवता इंद्र होता है, इंद्र भाव में है याज्ञवल्क्य जी, वहां ऐसे दिखाई पड़ता है। 16 सत्र की टिप्पणी माने किम भाव माने दिग्भाव, तद्भाव माने दिग्भाव, दिशा भाव में है याज्ञवल्क्य जी, अपने मनुष्यपना खो करके दिशा भाव में है वो, ऐसा होता है। 17 में उपासक से विशेष भाति, किसको ऐसा भास होता है, उपासक को ऐसा भान होना चाहिए, यह अर्थ किया। अच्छा आगे टीका में कंडिकांतरम अपतार्य वृत्तम कीर्तयति, अब अन्य कंडिका दशम कंडिका का आरंभ करना है, इसलिए पूर्व की कुछ बातों को जोड़ते हैं, पूर्व में क्या कहा अब टोटल लगाते हैं थोड़ा। कंडिकांतरम अवतार्य, कंडिका माने वृद्धारण्य में मंत्र नहीं बोलते हैं, कंडिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडिका कहते हैं, कंडिकांतरम अवतार्य वृत्तम कृते, पूर्व की बातों का कुछ कथन करते हैं, भाष्यकार कथन करते हैं, सा वा कहा सा वा एसता एसा देवता दूरम दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवती, ये नवम कंडिका में ऐसा कहा था, सा वा एसा देवता दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवती, इससे मृत्यु दूर हो जाता है, आसंग रूपी मृत्यु दूर होता है, ऐसा कहा पूर्व कंडिका में, ये कहा पूर्व कंडिका की बात है, ये मंत्र यही है, सा वा एसा देवता दूरम हवा आसमान मृत्युर्भवती, यहां तक पूर्वकंडिका इति उक्तम, पूर्वकंडिका में ऐसा कहा। कथम पुनर्एवं विदो दूरम मृत्युर्भवती, ऐसे जो दूर नामक उपास प्राण की उपासना करेगा तो उसको मृत्यु दूर कैसे हो जाता है, उसके माने आसंग रूपी मृत्यु उससे उपासक से दूर कैसे होता है, उच्यते, ऐसे उत्तर देते हैं आगे। एवं वित्त विरोधात, यदि मृत्यु दूर न हो ना तो, या एवं वेद कहा है, क्या कहा है, हाँ, एवं वित्तों का विरोध होगा, जो प्राणभाव के उपासना कर रहा प्राणभाव में है, मृत्यु दूर न हो तो ये एवं वित्तों का विरोध हो जाएगा, ये एवं वित्त विरोधात ये कहा, क्योंकि यह एवं वेद दिया है पूर्व कर्णिका में, एवं वित्तों का विरोध होगा। ग्यारहवीं टिप्पणी में कहते हैं एवं वित्त विरोधात नहीं नित्यादि अनुष्ठानादि व पाप क्षय हो। देखो इसके मुख्य फल क्या है, प्राणोपासना का पाप, आसंग रूपी पाप का क्षय हो जाना, यही है ना। तो केवल नित्यादि कर्म के अनुष्ठान मात्र से पाप क्षय होना ये नहीं होता है, किंतु उसी मात्र से हो ऐसी बात नहीं है। नित्यादि एवं वित्त नहीं नित्यादि आदि से लेना नैमित्तिक नित्य नैमित्तिक कर्म के मात्र के अनुष्ठान से ही पाप क्षय होता है, ऐसा नहीं है। नियत तीर्थ स्नान आदि रवि पाप क्षय प्रसिद्धि है, नियत रूप से तीर्थ का स्नान प्रतिदिन जो करता हो उससे भी पाप क्षय हो जाता है, केवल नित्य नैमित्तिक कर्म कर्म मात्र से पाप क्षय होता है ये बात नहीं, अन्य भी साधन है पाप क्षय का। नियत तीर्थ स्नान आदि रवि, नियत प्रतिदिन तीर्थ स्नान आदि जो करता हो उससे भी तत्प्रसिद्धे बने पाप क्षय प्रसिद्धे, पाप क्षय की प्रसिद्धि होने से, तस्मात एवं वित्तेन पापों का विरोधात, इस प्रकार उपासना करने वाले के साथ पाप का विरोध होता है, आसक्त दूरी पाप का विरोध होने से। एवं विदा सकाशा दूरे भवती असौ, असौ माने मृत्यु, वो मृत्यु इस प्रकार जो उपासना करता हो प्राण उपासना, दुर्नाम दुर्गुण नाम विशिष्ट प्राण की उपासना करता है उससे मृत्यु दूर हो जाता है, माने आसक्त रूपी मृत्यु दूर होता है, अर्थ है। ये पाप क्या है तो कहते हैं भाष्य में कहते हैं इंद्रिय विषय संसर्ग, संसर्ग जो ही संसर्ग आसंग जो ही पाप मा, ये पाप यही है, इंद्रिय और विषय के संबंध से उत्पन्न जो होता है पाप क्या होता है, इंद्रिय और विषय दोनों के संबंध से जो उत्पन्न होगा पाप, आसक्ति क्या है वह पाप, आसक्ति जब इंद्रिय और विषय का संपर्क होता है तो आसक्ति होती है, वही आसंग वही पाप है, इंद्रिय विषय के संपर्क से उत्पन्न इंद्रिय विषय संसर्ग आसंग, यह इंद्रिय और विषय के संसर्ग से उत्पन्न जो आसंग है उसी से जन्य होता है पाप, विषय आसक्ति से पाप होता है, पाप मा प्राणात्माभिमानी दो विरुही विरुद्ध थे, जो प्राणात्माभिमान में पहुंच गया जो व्यक्ति, किसमें पहुंचा हुआ है, हम प्राण ऐसे प्राणाभाव अभी शरीराभाव को परित्याग करके प्राणभाव में गया हुआ है मन से, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे पाप का विरोध होता है, इंद्रिय विषय संपर्क जनित जो आसक्ति पाप है वो पाप यहां नहीं रह सकता, वो तो शरीर भाव में जब था तब वो पाप होता था, अभी प्राण भाव में वो व्यक्ति कहां है, वो पाप के संबंध होना संभव नहीं, विरोध होता है पाप का रहना, ये कहा। बागादि विशेष आत्माभिमान हेतुत्वात, वो जो पापमा जो होता है ना पाप, विषय आसक्ति कब है, बागादि विशेष आत्मा का अभिमान जब रहेगा, मैं मान मनुष्य हूं बागादि इंद्रिय वाला हूं, ऐसे जो अभिमान काल में पाप होता है हेतुत्वात। स्वाभाविक अज्ञान हेतुत्वात, जो पाप जो है दो हेतु है पाप का, एक तो बागादि जो विशेष है बागादि इंद्रिया उसमें आत्माभिमान जब होगा तो पाप होगा, विषय शक्ति पाप होगा, और दूसरा स्वाभाविक अज्ञान हेतुत्वात, स्वाभाविक अज्ञान हो वो कारण है पाप का, तो यहां स्वाभाविक अज्ञान नहीं है, उपासना कर रहा हो प्राणोपासना चल रहा है उसमें बागादि विशेष में अभिमान भी नहीं है, स्वाभाविक अज्ञान का कारण अज्ञान रूपी कारण भी नहीं है पाप का, इसलिए पाप एवं वित्त के साथ में पाप का विरोध होता है, पाप नहीं रह सकता, ये कहा। एक नंबर की पढ़ाई स्वाभाविक के ऊपर पाप मना विशेष, पाप के लिए ये दो हेतु होते हैं, पाप के साथ संबंध होने दो हेतु क्या है, ये तो बागादि विशेष आत्माभिमान होना चाहिए तब पाप आएगा, पाप होगा, या अज्ञान हो, स्वाभाविक अज्ञान हो, शास्त्रीय ज्ञान संस्कार नहीं है, स्वाभाविक ज्ञान अज्ञान उसके पाप होता है, यहां तो शास्त्रीय संस्कार से होते प्राणोपासना कर रहा है, अब आगादि इंद्रियों में अभिमान है, प्राण में अभिमान है, इसलिए इस पाप का इस एवं वित्तों के साथ में विरोध होता है, प्राणात्मवित्ता के साथ विरोध होता है, ये कहा। शास्त्र जनित तो ही प्राणात्मा अभिमान है, जो प्राणात्म प्राण रूप में अभिमान है शास्त्र जनित है, शास्त्र के द्वारा संस्कार से उत्पन्न है, ये कैसा है प्राणोपासना, स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक अज्ञान से प्रेरित नहीं हुआ, शास्त्र के द्वारा प्रेरित होकर कर रहा है, शास्त्र जनित तो ही शास्त्र से उत्पन्न है प्राणात्मा अभिमान, प्राण रूप आत्मा में अभिमान, अहम प्राण अभिमान शास्त्र जनित है, इसलिए तस्मात एवं विध पापमा दूरम भवती उत्तम इस यहां एवं विध पापमा दूरम भवती जो कहा यह ठीक कहा। इस प्रकार को जो जानता उपासना करता हो उसके पाप दूर हो जाता है युक्तम विरोधात क्यों विरोध है माने प्राणोपासना करने वाले से पाप का विरोध है तदेतत् प्रसिद्ध उसी बात को प्रदर्शित उसी बात को दिखाते हैं ये कहना चाहते हैं। अगर दो और तीन की टिप्पणी भी है दो में कहते विरोधात दी थी एवं वित्त से पापनो विरोधात जो प्राणवेत्ता के साथ में एवं वित्त है ना प्राणवेत्ता प्राणवेत्ता के साथ पाप का विरोध है। पाप के साधन क्या है बागादि विशेष आत्माभिमान से पाप होता है अथवा स्वाभाविक अज्ञान के कारण पाप होता है या स्वाभाविक अज्ञान भी नहीं है बागादि अभिमान भी नहीं है क्यों ये तो शास्त्रीय जनित है प्राणोपासना तो प्राण में अहम कर रहा है बागादि में अहम नहीं है प्राण में है और दूसरा शास्त्रीय जनित है या शास्त्र के द्वारा उत्पन्न है ये प्राणोपासना इसके लिए इसके साथ पाप का विरोध होता है इसलिए पाप नहीं रह सकता यही कह रहे यहां टिप्पणी में बताया एवं वित्तीय सह पापनो विरोधात ऐसे प्राणवेत्ता के साथ में पाप का विरोध होता है। अपरिच्छेदस्य शास्त्र समर्पित बलवत्वात बाधकत्वम कहते हैं अपरिच्छेदस्य जो अपरिच्छिन्न है प्राण उसका शास्त्र समर्पितत्व जो अपरिच्छिन्न होगा शास्त्र के द्वारा समर्पित है प्राण जो है शास्त्र के द्वारा समर्पित है शास्त्र ने बताया प्राण की उपासना इसलिए बलवान होता है इसलिए बाधकता है इसमें क्या बाधकत्व है। और परिच्छेदस्य तो देहादि में अभिमान परिच्छिन्न है वो परिच्छेद का तो स्वाभाविकत्व स्वाभाविक है देहादि में अभिमान होना स्वाभाविक है प्राण में अभिमान होना शास्त्रीय है अपरिच्छिन्न है और ये परिच्छिन्न है देहादि का अभिमान बाघादि में अभिमान परिच्छेदस्य तो स्वाभाविकत्व स्वाभाविकत्व है ना दुर्बलत्व बाध्यत्व ये दुर्बल होने से इसमें बाध्यत्व है युक्ता व्यवस्था इति इस प रकार से व्यवस्था हो जाती है बाध्य बाधक भाव है प्राणोपासक के साथ में बाघादि के आसंग जनित पाप नहीं रह सकता ये बाधित हो जाता है प्राणोपासना का प्राणोपासक का ही बताया ये तत् तीन नंबर जो मैंने कहते यथोक्तम पाप रूप ध्वंसम विद्याफलम ये तत् माने यही इस प्रकार कहा गया जो पाप रूप का ध्वंस होना है पाप ध्वंस रूपम पाप का नाश होना फल यही बताया यही यहां दिखाते हैं कहा आगे दिखाएंगे पाप नाश होने के कारण क्या होता है आगे दिखाएंगे बोलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है देखिए नित्यानुष्ठानात् पाप हानिर् धर्मात् पापक्षय श्रुते केवल नित्य नैमित्त कर्म से क्या होता है नित्य कर्म के अनुसार नैमित्त कर्म के अनुसार से पाप की हानि सुनाई पड़ता है क्यों धर्म धर्मात् पापक्षय श्रुते धर्म से पाप की हानि होती बताया है नित्य नैमित्त कर्म धर्म होते हैं इसलिए पूर्वादि बोलेगा नित्य कर्म के अनुष्ठान से तो पाप की हानि होती है सुनाई पड़ा शास्त्र में न च इदम उपासनम नित्यम नैमित्तिकम वा ये जो प्राणोपासना आप यहां कह रहे जा रहे ये नित्य भी नहीं नैमित्तिक पाप की हानि कैसी होगी इसे नित्य कर्म के नैमित्तिक कर्म से पाप की हानि है सुनाई पड़ता है क्यों धर्मात पापम अपनोदति ऐसा मंत्र है धर्म से नित्य नैमित्त कर्म धर्म है धर्म से पाप का नाश होता है ऐसा कहा हुआ है किंतु न च इदम उपासनम ये जो आप उपासना बता रहे प्राणोपासना क्या नित्यम नैमित्तिकम वा ये नित्य भी नहीं है नैमित्तिक भी नहीं है प्राणोपासना पूर्वादि की शंका है देवतात्मक देवतात्मत्व कामिनो विधानादि किसके लिए विधान है उपासना देवता भाव को प्राप्त होना जो चाहता है उसके लिए है पापनाश के लिए उद्देश्य है ही नहीं नित्य नैमित्त कर्म पापनाश के लिए होते हैं किंतु यह तो देवता भाव को बनना देवता बनना चाहता है उसको वो चाहने वाले की उपासना है पूर्वादि कह रहा है देवतात्म कामिनो देवतात्मत्व कामिनो जो देवता भाव प्राप्त करना चाहता है उसके लिए विधान है उपासना का कथम पापम एवं विदो दूरे भवति फिर ये जो उपासना जो करना प्राणोपासक का पाप दूर कैसे होगा पाप दूर तो उससे होता है पाप नाश कर नित्य कर्म नैमित्त कर्म से होता है उपासना से कैसे होगा ये तो देवता बनना चाहता है ये कोई नित्य कर्म नहीं नैमित्त कर्म नहीं उपासना तो स्थिति में पाप दूर कैसे होगा ये प्रश्न उठा है पूर्वादि के प्रश्न आया इति आक्षिपति पूर्वादि आक्षेप करता है कहा कथम पुनर एवं विदो मृत्युर्दूरम भवती ये पूर्वादि का आक्षेप है कैसे इस प्रकार प्राण उपासक का मृत्यु दूर होता है मैंने नहीं हो सकता एक आने में तात्पर्य प्रश्न नहीं हो कथम आक्षेप में है टिप्पणियां हैं 18-19 नित्यम संध्या बंदनादि नित्य कर्म क्या है संध्या बंदनादि और नैमित्त कर्म क्या है कहते हैं श्राद्ध जात कर्मादि पितरों के लिए श्राद्ध करना अथवा पुत्र पैदा हो गया तो जात कर्मादि जात कर्म करो ये सब ये नैवित्तिक होते हैं। यही है तो कथम पुनः भाष्य में पूर्वाद ने आक्षेप कर दिया, कथम पुनर एवं विदो दूरम मृत्यु भवती, कैसे हो सकता है मृत्यु पाप माने प्राणोपासक की मृत्यु दूर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। कहा सिद्धांति कहते उच्चते से सिद्धांति कहेंगे ठीक है। विरोधी संपाते पूर्वधम आवश्यक मनमान समाधत्ते, विरोधी के समीप होने पर समीप आने पर पहले वाला जो विरोधी होगा उत्तर वाले से उसका विनाश हो जाता है। विरोधी सन्निपाते विरोधी के सन्निपात होने पर पूर्वध्वंसम आवश्यक, पहले वाले का नाश आवश्यक है। माने विषयाशक्ति जो है स्वाभाविक है पहले से है और प्राणोपासना बाद में होना है, इसलिए बाद वाले से पहले वाले का नाश अवश्यंभावी है ये बोलना चाहते हैं। विरोधी सन्निपाते पूर्वध्वंसम आवश्यक, पहले वाले का ध्वंस करना आवश्यक होता है। यदि मनमान समाधते ऐसे मानते हुए सिद्धांति समाधान देते हैं। कहा 20 की टिप्पणी, विरोध सन्निपाते थी जलाग्नि आदि मत विरोधी रो, जैसे जल और अग्नि दोनों परस्पर विरोधी होते हैं, अग्नि कम हो ज्यादा जल डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी और जल कम हो अग्नि ज्यादा जलती हो जल को सुखा देगा, परस्पर विरोधी है ये जल और अग्नि। जलाग्निवत विरोधी रो, जो विरोधी पदार्थ होते जल और अग्नि जैसे विरोधी है उसी प्रकार विरोधी जो पदार्थ होते उनका पदार्थ है, समानादि करने से एक स्थान पर दोनों होने पर विरोधी पदार्थ दोनों आने पर एक स्थान होने पर पूर्वस्थितम ध्वंसित्व, पहले वाले का नाश करके ही ध्वंसित अपरम अवतिष्ठते दूसरा रह जाता है। इस प्रकार यह स्वाभाविक है विषयाशक्ति स्वाभाविक पहले से ही है, सिखाना नहीं पड़ा, वो शास्त्रीय संस्कार से उत्पन्न नहीं है विषयाशक्ति, शास्त्र में नहीं बताया विषयाशक्ति के बारे में, किंतु प्राणोपासना बाद में होना है शास्त्रीय है वो, क्योंकि प्राणोपासना बाद का है, बाद वाले के द्वारा पहले वाले का ध्वंस हो जाता है, इसलिए विरोधी में ये देखा जाता है उत्तर वाले के द्वारा पहले वाले का नाश होता है ठीक। यहां भी यही समझ रहा है क्यों विषयाशक्ति जो है स्वाभाविक है गर्भ से ही शुरू है, विषयाशक्ति ऐसी चीज है सिखाना नहीं पड़ता, प्राकृतिक है स्वाभाविक है वो पहले से ही है, वो शास्त्र के द्वारा बताना नहीं पड़ेगा कि ऐसे आसक्ति करो नहीं बोलना पड़ता स्वाभाविक है, और प्राणोपासना शास्त्र जनित है इसलिए वो बलवान हो जाता है इसका ध्वंस हो जाता है। इसलिए जब प्राणोपासक हो गया तो उसका पाप ध्वंस होगा विषय शक्ति समाप्त तो होगी ये अर्थ आ जाता है। ये कहा सिद्धांत यही उत्तर दे रहे हैं उच्चते से कहा एवं वित्त विरोधात, ये कहा एवं वित्त के साथ विरोध है विषय शक्ति प्राणोपासक के साथ विरोध है ये कहा ठीक है। उक्तम एवं विनक्ति सिद्धांत ने जो कहा था ना एवं वित्त विरोधात उसी को स्पष्टीकरण करते हैं एक के स्थिति उत्तम एवं विरोधम एवं विरोध का ही स्पष्टीकरण करते हैं कैसे इंद्रिय विषय संसर्ग आसंग जो ही पापमा, इंद्रिय और विषय के संबंध से आसक्ति व आसक्ति से उत्पन्न होता है पाप, विषय इंद्रिय विषय संपर्क से होने वाली जो आसक्ति है वो पाप वही है पाप ये कहा पापमा। प्राणात्मा अभिमान वही विरुद्ध देते जो प्राणात्मा अभिमान में पहुंचा हुआ व्यक्ति होगी उसके इंद्रिय विषय के साथ संबंध नहीं है इसलिए पाप के साथ पाप का विरोध होता है इसलिए उसके द्वारा पाप नाश हो जाता है ये कहना है ठीक है। इंद्रियाणाम विषयेषु संसर्गे इंद्रियों का विषय के विषयों में संपर्क होने पर चक्षुरादि इंद्रियों का रूपादि विषयों में संपर्क होने पर यो अभिनिवेश एक अभिनिवेश आ जाता है तेन जनित उससे उत्पन्न अभिनिवेश से उत्पन्न पापमा वो जो पाप है विषयाशक्ति रूपी पाप परिच्छेदाभिमान परिच्छेद में अभिमान करता है वो उस काल में अभी अपरिच्छिन्न प्राणात्मनि आत्माभिमान बतो जो अपरिच्छिन्न प्राण में आत्माभिमान करके बैठा है प्राण हो करके बैठने वाला व्यक्ति का विरुद्धते ऐसा देहाभिमान से होने वाला पाप उसके प्राणाभिमान में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए विरोध होता है ठीक है। परिच्छेद अपरिच्छेद और विरोध जब परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न दो विरोध सामने आ जाए विषयाशक्ति परिच्छेद वाली है और प्राणाभिमान अपरिच्छेद वाला है ये दोनों के विरोध में विरोध ऐसे प्रसिद्धत्वात् प्रसिद्ध है अपरिच्छिन्न के द्वारा ये परिच्छिन्न वाला नाश हो जाता है विरोधम सारयति विरोध को ही सिद्ध करते हैं। कहा टिप्पणी चार नंबर टिप्पणी तीन भी है नहीं चार ही है चार विदुषः माने उपासकस्य अभिमानवतो विदुषः ऐसे उपासक का विरोधम साधय पांच में कहते हैं उपवादयति विरोध को सिद्ध करते हैं बाघादि व्यागादि विशेष आत्माभिमान हेतुत्वात्। देखो पाप क्यों होता है, बाघादि विशेष में आत्माभिमान करने से विषयाशक्ति रूप पाप हो जाता है। और दूसरा हेतु देंगे आगे, ठीक है, कहते हैं पापनो बाघादि विशेषवती आत्मनि विशिष्टे अभिमान हेतुत्वात्। कहते हैं पाप कहां रहता है, बाघादि विशेष वाली जो आत्मा है, बाघादि विशेष आत्मा शरीर में विशिष्ट है, बाघादि विशिष्ट जो आत्मा होगा शरीर होगा ऐसे व्यक्ति में अभिमान के कारण होता है, ये कहा। और आदिदैविक अपरिच्छिन्न अभिमान है, जो आदिदैविक अपरिच्छिन्न अभिमान का अहम प्राणो हम समष्टि प्राणो हम इस बुद्धि में जाने पर ध्वंस हो जाते, पहले वाला जो बाघादि अभिमान जनित पाप था उसका ध्वंस देखा जाता है, ध्वंस हो जाता है कहा। 6, 7, 8, 9 तीन टिप्पणियां यहां। 6 में कहते हैं बाघादि इत्यादि, बाघादि रूप आध्यात्मिक परिच्छिन्न, बाघादि रूप जो आध्यात्मिक परिच्छिन्न पदार्थ विशेष है, पदार्थ विशेष तत्तादात्म्य अभिमानवती, उसमें तादात्म्य अभिमान करने वाले पुरुष है, उस पुरुष में जब बैठने पर यह पाप आ जाता है, यही कहना है। 7 में कहा विशिष्टे है ना, 7 माने विशिष्टाभिमान पाठांतर कही गए, विशिष्टाभिमान है या विशिष्टे बोला, कहीं विशिष्टाभिमान वाले में पाप आ जाता है, बाघादि विशिष्ट में अभिमान करता हो उसमें पाप होता है, विषय शक्ति होती है कहा। 9 में कहते संभवती कहा, वहीं संभव होगा, युज्यते माने संभव, ध्वंस ही संभव समाप्त हो जाता है कहा। अच्छा 7 हो गया। 8 में कहा जाते सती, उत्पन्न होने पर कहा, संभवती माने नष्ट हो जाता है ये कहा। ठीक है, आगे कहते हैं दृश्यते ही चांडाल भांड अवलंबिनो जलस्य गंगादि अभिशेष भावापत्तो अपेयत्व निवृत्ति। देख दिखाते हैं, देखो जैसे चांडाल के पात्र के में पड़ा हुआ जो जल होगा उसके यदि गंगा जल में मिल जाए वो जल क्या होगा, पेय होगा कि अपेय होगा, वो चांडाल के पात्र में जो जल था वो अपेय था, पीने योग्य नहीं होता, अपवित्र था, किंतु गंगा जी में उस जल को डाल दिया और पेय होगा कि अपेय होगा, पेय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम बोलना चाहते हैं दृश्यते देखा जाता है, अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। कैसे, चांडाल भांड अवलंबनो जलस्य, चांडाल का जो पात्र है भांड माने पात्र, उसको अवलंबन करने वाला जल, उसमें रखा गया जो जल है वह जल गंगादि अभिशेष भावापत्तो, गंगादि में मिल जाने पर वो जल अभिशेष हो गया, एक हो गया गंगा जल के साथ, एक हो गया होने पर अपेयत्व निवृत्ति, अब अपेयत्व नहीं रहेगा, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, नष्ट हो जाता है, पेय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, इस प्रकार कहना चाहते हैं। टिप्पणियां 10, 11 है। 10 में कहते हैं अभेद भावापत्तौ, यही है अविशेष भावापत्तौ माने अभेद भावापत्तौ, वही जल पहले जो अपवित्र था गंगा जी में मिलने पर अभेद हो गया, क्या हो गया, अभेद होने पर अपेयत्व की निवृत्ति होगी। अपेयत्व निवृत्ति माने चांडाल भांडस्त जल स्थान, यहां भी ऐसे समझना, चांडाल भांड के जल के स्थान में है कौन, यहां ये देखना चाहते हैं, चांडाल भांड जल स्थान यस्य देहो देहस्थ उपासकस्य, देह में रहने वाला जो उपासक होगा चांडाल भांड के समान कौन है, देह, उसमें रहने वाला जो अपवित्र पदार्थ जल ये है उपासक, यहां होगा देहस्थ उपासकस्य, देह में स्थित जो उपासक है चांडाल, ये देह चांडाल के पात्र के समान है, ये अशुद्ध है, उसमें उपासक बैठा हुआ है, तो चांडाल भांडस्थ पात्रस्थ जल के समान ये हो जाएगा, उपासक हो जाएगा, देहस्थ उपासक। गंगा स्थानीय देवता भावापत्त, अब वही जो ये उपासक देव भाव में पहुंच गया, कहां पहुंच गया था, पहले चांडाल के पात्र के समान जो शरीर है अशुचि शरीर, उसके साथ में उपासक था, मनुष्योहम बुद्धि में था, चांडाल भांडक में पड़ा हुआ जल के स्थान पर ये उपासक था, पहले कौन था, मनुष्य भाव में रह रहा था, आज देव भाव में चला गया, वो गंगा स्थानीय जल के स्थान मिल गया, मैं प्राण हूं ऐसे में पहुंच गया, तो कहते हैं तो गंगा स्थान ये देव भावापत्तो, गंगा स्थान देव भाव की प्राप्ति होने पर अपे पत्तो अपेयत्व स्थानीय से पाप मनो, जो अपे अपे के स्थान में तो पाप था, देह भाव काल में पाप था, वह निवृत्ति पाप का नाश हो जाता है, निवृत्ति बहुत ही दाष्टांतिक ऐसे समझना चाहिए ये कहा। क्योंकि अशुच्यपि पय प्राप्य गंगा में याति पवित्रता इति न्यायात इत्यर्थ, ये कहा। देखो ऐसी एक युक्ति है, अशुचि अपि पय जो अपवित्र जल है वह भी, पय माने जल, अशुचि अपि पय जो अपवित्र जल है वह भी गंगाम प्राप्य पवित्रता व्याति, गंगा को प्राप्त होकर के पवित्रता को प्राप्त कर जाता है। इसी प्रकार यहां भी उपासक पहले मनुष्य भाव में था, किसमें था, तो ये चांडाल के पात्र के समान जो अशुचि पवित्र है, कौन पात्र है, शरीर, उसमें रह रहा था ये, वो जल के स्थान में था, चांडाल के पात्र के जल के स्थान में ये हम मनुष्य बुद्धि में बैठा हुआ था, उसको अब प्राण भाव में मिलाने पर, गंगा में जल मिलाने के समान प्राण भाव में मिला दिया, हाँ, मिलने के बाद क्या होगा, पवित्र हो गया, देहात्म बुद्धि समाप्त हो गई, प्राणात्म भाव पहुंच गया, पवित्र हो गया, पहले अपवित्र था, अपवित्र हो गया, देहात्म बुद्धि काल में अपवित्र था, क्योंकि उसका जहां बैठा था उस अपवित्र पात्र था, ये शरीर अपवित्र पात्र है, वहां पड़ा हुआ था, मैं मनुष्य होकर के बैठा था, वही व्यक्ति अब जब प्राणभाव में जाता है तो वो जो पात्र में रखा हुआ जल जैसे गंगा में मिलाया जाता है, प्राण में मिल गया, मिलने पर शुद्ध हो गया, यही कहना है। अशुचि अभिपय प्राप्य गंगाम याति पवित्रता, ऐसा युक्ति है कहते हैं, अशुचि अभिपय गंगाम प्राप्य पवित्रता याति, ऐसा न करना, जो अपवित्र जल होता है वह भी गंगा जी को प्राप्त करके पवित्र हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये अशुचि था उपासक पूर्व अवस्था में, किसमें बैठा था, ये शरीर में चांडाल के पात्र के समान जो शरीर है उसमें मैं मनुष्य हूं करके बैठा हुआ था, अब आज उसको गंगा जी में मिला दिया, उस पात्र को गंगा में, उस जल को मिलाना माने प्राण भाव में मिला दिया, मैं प्राणोहम इसमें गया हुआ है, तो वो जल जैसे शुद्ध हो जाता है, इस प्रकार ये भी अब शुद्ध हो गया, अब यहां पाप का स्पर्श नहीं होता, जैसे कहा। समय हो गया है, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य